właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. To znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Radiowóz zderzył się z autobusem w Szczecinie. Są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa. Potężne problemy na kolei we Francji, a w Paryżu w czasie inauguracji igrzysk spodziewany jest deszcz. Centrum Nauki Kopernik ma nowy zegar. Mierzy czas z dokładnością do mikrosekundy. Zderzenie radiowozu z autobusem w Szczecinie. Do wypadku doszło przy ulicy Batalionów Chłopskich w prawobrzeżnej części miasta. Są poszkodowani, mówi Tomasz Kubiak z Państwowej Straży Pożarnej. 4 zastępy pracują na miejscu, mamy 9 osób poszkodowanych, w tym 2 funkcjonariuszy zakleszczonych w radiowozie, wydobywanych. Na tą chwilę nie mamy informacji dotyczących stanu ogólnego poszkodowanych. Świadkiem zdarzenia był jeden z okolicznych mieszkańców. Z ulicy Winogronowej wyjechało czerwone auto na piskach. Prawdopodobnie policja była w pościgu, no i niestety, ale nie zauważyli autobusu albo autobus nich, no tak się stało, tak? Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Sabotażyści podpalili przewody, w których są światłowody przekazujące maszynistom informacje dotyczące bezpieczeństwa. Takie są pierwsze szczegóły ataku na francuską sieć kolei dużych prędkości. Zakłócenia dotkną dziś 250 tysięcy podróżnych, przez cały weekend 800 tysięcy. Służby robią wszystko, by kibice i sportowcy mogli dojechać do Paryża na ceremonię otwarcia, która rozpocznie się o 19.30. O tym, jak ma ona wyglądać, wysłannik Trójki Dariusz Urbanowicz. Ma to być najbardziej spektakularne otwarcie Igrzysk Olimpijskich w historii. Oczywiście ocena przyjdzie post factum, ale same liczby już robią ogromne wrażenie. Po raz pierwszy ceremonia odbędzie się poza stadionem, a dzisiejszy spektakl ma obejrzeć 326 tysięcy widzów usadowionych na specjalnie zbudowanych na wybrzeżu Sekwany trybunach. 222 tysiące z nich odebrało darmowe wejściówki. Za nieco lepsze miejsca trzeba było jednak zapłacić, na co zdecydowało się 104 tysiące kibiców. W widowisku mają wystąpić 3 tysiące artystów, w tym 400 tancerzy. Stworzenie koncepcji czterogodzinnej uroczystości powierzono francuskiemu aktorowi i reżyserowi Thomasowi Joliemu. W defiladzie statków na Sekwanie weźmie udział 206 narodowych reprezentacji, w tym 5 jednoosobowych – Belize, Liechtenstein, Nauru, Somalia i Tuwalu. W polskich barwach w igrzyskach ma wystąpić 210 sportowców, a niewykluczone, że 211. Czekamy bowiem na rozstrzygnięcie zamieszania dopingowego Kanadyjkarki Doroty Borowskiej. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Ceremonię otwarcia igrzysk w Paryżu może popsuć deszcz. Tak wynika z prognoz, powiedział w Polskim Radiu rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Zostały nawet wydane ostrzeżenia przez Meteo France właśnie dla Paryża. One obowiązują od godziny 21 i możemy już spodziewać się tych pierwszych symptomów intensywnych opadów deszczu. No, ostrzeżenie jest ważne przez całą dobę, no więc faktycznie może jednak deszcz troszeczkę popsuć to piękne widowisko, które przecież będzie na Sekwanie. Będzie również ta wieża Eiffla niczym znicz. Burz, których obawiano się najbardziej, najprawdopodobniej jednak nie będzie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie nadużycia uprawnień w sieci badawczej Łukasiewicz. Złożył je minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Nadużycia dotyczą okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wewnętrzna kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, mówi minister Wieczorek. My przejmując rządy i przygotowując audyt dotyczący Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz, z przerażeniem patrzyliśmy na to, co tam się dzieje. Te rzeczy, które tam były do końca ubiegłego roku. Realne przychody sieci były 10-krotnie niższe niż oficjalnie prezentowane. Doszło też do milionowych nadużyć finansowych. Sieć badawczą Łukasiewicz założono w 2019 roku. Ma ona 22 instytuty badawcze w 12 miastach. Jej celem jest planowanie i koordynowanie badań naukowych. Z dokładnością do mikrosekundy mierzy czas nowy eksponat w Centrum Nauki Kopernik. To zegar, który powstał we współpracy z Głównym Urzędem Miar. Mówimy o mikrosekundach. Wyświetlacz, który tutaj jest, my nie jesteśmy w stanie gołym okiem tego zobaczyć. Widzimy tylko jedną, czasem dwie, ale na szczęście poniżej mamy tutaj również kamerę, która ma dużo większą rozdzielczość oraz ekran. Jeżeli przyciśniemy przycisk w określonym momencie, zobaczymy, w jakim momencie upływu sekundy złapaliśmy, zatrzymaliśmy go w kadrze.

Extra, extra, la naturaleza nos invade. Los periódicos lo dicen, la gente lo sabe. Flora y fauna se organizaron y arrojaron contaminación letal al corazón de las ciudades. Muchos advirtieron lo que ninguno creyó. Muchos comentaron lo que ninguno escuchó. Que con máscaras de oxígeno del mar salieron miles de ballenas disparando al que les disparó. No, extra, extra, la naturaleza enfurecieron. Griten las personas, salen todos los noticieros. Videos aficionados captaron peleas de humanos esclavos, de perros bravos que los rodean. Prendas de piel de mujer en cuerpos de culebra. Hombre apuñalado por toro que no da tregua. Seres humanos maltratados, amaestrados, ridiculizados en los actos del circo en la selva. Y solo cuando el último río está envenenado. Cuando el último pez ya esté pescado. Cuando el último árbol se desplome. Será entonces cuando noten que el dinero no se come. Solo cuando el último río está envenenado. Cuando el último pez ya esté pescado. Cuando el último árbol se desplome. Será entonces cuando noten que el dinero no se come. Animales extinguidos por el ser humano resucitan entre los muertos para cobrarnos. Años de inconsciencia, sin clemencia o negligencia de parte de seres que supuestamente piensan. Y continuando con la información, siguen sin descubrir otro planeta en apta condición para invadir y destruir, acelerando así la inevitable extinción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Teraz czas odwiedzić kolejne miejsce, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, a ze mną Anna Szynwelska. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest znak, że ruszamy na wystawę, o której bardzo chciałam porozmawiać. Wystawa Mariusza Warasa zatytułowana Pętla. Gdyby ktoś w ogóle jeszcze nie zmierzył się z postacią Mariusza Warasa, to za chwilę to wszystko naprawimy i umieścimy tego artystę w narracji, ale warto zacząć od tego, że jeżeli ktoś widzi mural nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie i jeszcze kojarzy to, jakim językiem Mariusz Varas jako MCity się komunikuje, to myślę, że na pewno od razu rozpozna, że to jest on. Mariusz Varas, czyli MCity, figuruje jako chyba jedna z najważniejszych postaci street artu i to nie tylko polskiego, nie tylko europejskiego, ale też światowego, więc ta wystawa to może być zaskoczenie i do tego zaraz przejdziemy, ale zacznijmy od samej postaci, bo myślę, że o Mariuszu Varasie aka MCity warto powiedzieć parę słów. Tak, Mariusz Varas to jest trójmiejski artysta, który właściwie jest bardzo jednym z najbardziej znanych polskich street artowców na całym świecie i też jest autorem około 700 murali w ponad 40 krajach. Jest także kuratorem wystawy w Kolumbii, czy nawet nie wystawy, tylko festiwalu street artowego w Kolumbii. I szczerze mówiąc, to też gdziekolwiek pojedziemy, można zobaczyć jego charakterystyczne, takie czarno-białe grafiki, które zdobią różne budynki, także czasami różne instytucje, czy nawet statki, albo wozy Formuły 1, bo i taką właśnie miał współpracę swego czasu Mariusz. Więc tutaj no jest to bardzo rozchwytywany i bardzo znany artysta o takiej właśnie bardzo, bardzo szczególnej estetyce, która jest na pierwszy rzut oka rozpoznawalna i wiadomo, że to jest on, że to jest MCity, że to jest Mariusz Varas. Zaglądamy oczywiście i na stronę. Wystarczy wyszukiwarkę wpisać MCity albo Mariusz Varas i od razu wyskoczy nam mnóstwo realizacji muralowych, street artowych na całym świecie. To jest bardzo ciekawe, żeby zajrzeć i zobaczyć też, jak bardzo do miejsca i z kontekstami pracuje Mariusz Varas, jak często ten element industrialny, który kocha, też jest chłopakiem z Trójmiasta, więc ta industrialność gdzieś jest wpisana, jest gdzieś wpisana w tą całą jego narrację artystyczną. To jest tak, że MCity pracuje zawsze do miejsca i zawsze łapie te lokalne konteksty. Tak, i tutaj jeszcze też właśnie znamy jego charakterystyczną grafikę i tutaj właśnie też dowiedziałam się właściwie dopiero niedawno, że ta taka modułowość, powtarzalność sekwencji graficznych jest nie bez przyczyny, ponieważ Mariusz, jeszcze będąc nastolatkiem, dostał komputer Commodore 64 od swoich rodziców i na nim tworzył gry komputerowe, czy właściwie grafiki do gier komputerowych. Był także członkiem demosceny polskiej i był nawet dosyć znany w latach 90. na tej demoscenie i tworzył takie gry jak Drip i Slaterman i ten właśnie motyw właśnie tych powtarzalności, sekwencji graficznych, modułowości, pochodzi też od tworzenia takich różnych grafik w Commodore 64, czyli właśnie też od symboli, które są przypisywane danym znakom i klawiszom klawiatury, więc to wszystko właśnie później znalazło miejsce w jego pracach już, które znamy z murów różnych budynków właśnie w Polsce i na świecie. I teraz uwaga, psikus. Pojawia się wystawa Mariusza Warasa zatytułowana Lub, więc ruszajmy już, bo na czym polega ten psikus? Psikus polega na tym, że Mariusz Waras okazuje się, nie od dziś, ale dla tych, którzy być może zmierzą się z jego przeszłością i aktualnym stanem tego, co robi teraz dopiero, to zorientują się, że to jest zupełnie inny rodzaj sztuki. W co z Mariuszem Warasem wchodzimy, bo wchodzimy w świat, który jest nieco inny niż świat murali i street artu. Wchodzimy w świat cyfrowy, w świat współtworzony przez sztuczną inteligencję, metavers i w ogóle w kosmos niemalże. Przenosimy się niemalże do wnętrza gry komputerowej, którą tworzy Mariusz Waras w ramach tej wystawy. Takie żywe, multimedialne obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję, ale także przez Unreal Engine, czyli po prostu też jakieś takie właśnie różne programy, które będą wytwarzały obrazy, które są karmione grafikami Mariusza, ponieważ około 100 obrazów albo elementów obrazów Mariusza zostało tak jakby właśnie wprowadzone do tego programu i on przetwarza w czasie rzeczywistym, reagując na ruchy widzów w obrębie wystawy, będzie nimi jakby sterował. I tutaj będziemy mieli taką projekcję w 360 stopniach, w której będzie można się zanurzyć, ponieważ ona będzie trójwymiarowa, więc widzowie będą bohaterami jakiejś gry artystycznej, którą stworzył Mariusz. I to jest dopiero ciekawa sytuacja. Tak. Czyli mamy interaktywną instalację, mamy też okazję, żeby wejść w interakcję. To znaczy Mariusz Waras generuje nam taką sytuację, że kiedy wejdziemy do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, to nie zostaniemy pozostawieni sami sobie, tylko będziemy przez te obrazy atakowani, w cudzysłowie, albo wchodzić z nimi w interakcję? Tak, ponieważ tutaj będą zainstalowane specjalne takie czujniki ruchu, kamery, które będą podłączone do tego środowiska Touch Designer i one będą reagowały na bieżąco na nasz ruch, więc myślę, że nie będzie jakichś takich powtarzających się sekwencji, właśnie, że to wszystko będzie tak jakby wytwarzane na żywo, w zależności od tego, jak będą się zachowywać osoby w przestrzeni wystawy. No i tutaj jeszcze też ciekawe, że jeszcze temu wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka, czy właśnie jakieś dźwięki stworzone przez DJ-kę trójmiejską Gosze Savage, więc też takie jakby właśnie dopełnienie audio. No i tutaj może jeszcze też warto dodać, że tą stronę technologiczną też wytworzył, czy właśnie wspomógł Mariusza w wytworzeniu Radosław Deruba, który też jest artystą wizualnym, motion designerem i projektantem instalacji interaktywnych. I to jest bardzo ciekawe, żeby też uwzględnić tę pracę, która jest bardzo ważna przy okazji tej wystawy. Mamy oczywiście takie zderzenie z bardzo nowoczesnymi elementami, które wchodzą coraz bardziej i mocniej w nasze życie. Nowe technologie, które jeszcze są pogłębiane przez sztuczną inteligencję. Ale czy to jest narracja właśnie? Czy ta wystawa jest narracją o technologii? Czy kryje się też za tym jakaś historia? Tutaj właściwie też pochylamy się trochę właśnie nad tą sztuczną inteligencją i tym, jaki ma wpływ na to, co się dzieje obecnie i na nasze życie. To, w jaki sposób może zastąpić artystę albo czy nie może go zastąpić. Więc tutaj cały czas mamy właśnie takie pytania i refleksje właśnie na ten temat. To z jednej strony, no a z drugiej strony to pewnie też myślę, że to jest jakaś taka realizacja tych takich może dziecięcych fantazji artysty, który po prostu jako jeszcze nastolatek tworzył te gry komputerowe na Commodore 64 i też na pewno marzył tak jak bohaterowie takich filmów jak na przykład nie wiem, Tron, gdzie Jeff Bridges jako projektant gry komputerowej wchodzi do niej do środka i tam toczy jakieś bitwy, więc tutaj też wchodzimy właśnie w taką przestrzeń, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu to była w ogóle jakby nie do pomyślenia, po prostu znaliśmy to tylko właśnie z filmów, z jakichś takich sci-fi, więc to jest coś zupełnie takiego odrealnionego i też daje nam takie zupełnie właśnie nowe doświadczenie. I to jest doświadczenie, do którego namawiam. Odwiedzajmy Centrum Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Tam wystawa Mariusza Warasa Lub. Wystawa trwa długo, bo aż do 13 października, więc mamy czas, żeby z nią się zapoznać. Czy obok wystawy, która już w ogóle jest nasycona bardzo różnymi treściami, macie jakieś wydarzenia, które będą towarzyszyć samej wystawie? Tak, na pewno będziemy organizować specjalne zwiedzania, wycieczki czy spotkania z Mariuszem Warasem. To będziemy jeszcze właśnie na naszej stronie internetowej na bieżąco informować o takich wydarzeniach. A poza tym jeszcze też zostanie wydana monografia Mariusza Warasa, właściwie pierwsza taka publikacja, która w szerszy sposób pokaże jego działania i też zajmie się wszystkimi tematami, nad którymi Mariusz pracował w swoim artystycznym życiu, więc to będzie właśnie taka opasła dosyć publikacja, którą będziemy wydawać już wkrótce. Myślę, że w październiku, na początku października będziemy mieli właśnie też specjalne wydarzenie, podczas którego właśnie będzie możliwość spotkania z autorami tekstów i z Mariuszem i też nabycie takiej książki. Oho, już słyszę, jak niektórzy ostrzą sobie kły. Zatem czekamy do października. Anna Szynwelska, kuratorka wystawy Mariusza Warasa Lub. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. I cóż, zapraszamy do łaźni? Zapraszamy. Dołączam się do tego zaproszenia i pomkniemy sobie teraz dalej. The God Killer, this Tokyo and I'm Godzilla. Playing blackjack versus death gun on the car dealer. Just bought a demon, I'm screaming about the car dealer. The last temptation of Mike, but I'm a God digger. Tell Beelzebub that the God don't need a job. And if I did, the oligarchs would be missing, murdered, and robbed. This is Bonaparte and he paired with Tucson. And they went on a world conquest, tearing your Bonaparte. Michael remained murderous, but still virtuous. Wait to kill the petty, you found out the church services. Not a holy man, but a moral in my perverseness. So I support the sex workers unionizing their services. Spend your love, hey. I'm guessing I'ma be okay. Spend your feel me now. I feel like I'ma live somehow. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más. Born from the ether, I disappeared out of cloud. A reaper screaming, f*** the world. Not like a reaper. A stop a dying child. He don't pronounce my name correct. Rules of God. If he rules any exceptions, and I'm not a leader. Thinking the boss, and I get him. I fix the is iffy. But later, don't hold white. Don't get to the crib and quickly. I watch my mouth when I'm finished watching y'all suck clout. Don't doubt you put an ounce of that evil on me. I'm flipping Ricky. I give an inch to you simps. I'll never forgive me. Not saying it's a conspiracy, but you're all against me. You see a future with runner jewels ain't cancel my hit the killing trip. Turn the time machine back around a century. Spend your love, hey. I'm guessing I'ma be okay. Spend a show and feel me now. I feel like I'ma live somehow. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más. Naucalpan. En el plástico. En Brooklyn. Chimborazo. Every child, woman and man, opinion don't matter, stick to your plan. If they judge, still don't budge. Don't give an inch, don't give a nudge. Life a leave it battered and bent. Lose a win, got a hold of your chin. And I put it on Jamie and me. We just gave you inspiration for free. The money never meant much. Kumbia, marimba. Czego tutaj nie ma? Randy Jewels i Son Rompepera. Randy Jewels, skład raperski Son Rompepera. Fantastyczni wariaci z Mexico City. Wspólny projekt albumowy, więc zachęcam, żeby także podejrzeć, co tam razem stworzyli. A my teraz podejrzymy, co dzieje się w Ełku, bo mam nadzieję, że ze mną już Iwona Adeszko, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Halo, halo, Ełk? Halo, halo, Ełk, dzień dobry, witam serdecznie. Pięknie to wszystko brzmi. Cieszę się, bardzo pięknie brzmi i pięknie się dzieje już od wczoraj w Ełku, więc wszystkich gorąco zapraszam. Bo zapraszamy oczywiście na 7. Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki. Ełk będzie czytane, będzie grane. Pani Iwono, co czytamy, co gramy? Oczywiście nie wszystko naraz, ponieważ warto ten program sobie rozłożyć na części pierwsze, ale gdyby tak w ogóle na samym początku nakreślić jakąś taką formułę Ełckiego Festiwalu Literatury i Muzyki i tego, czym on dla was tam jest. Bo to, co mogę powiedzieć od razu, festiwal to spotkania z świetnymi autorkami i autorami, to także koncerty, ale to także bycie wspólnie razem z bardzo dobrą literaturą. Tak, to też czas wakacyjny, taki na Mazurach sprzyjający temu, że mamy gości z zewnątrz, że można by było się zatrzymać w tym wypoczynku właśnie i spotkać się z autorami, pochylić się nad jakąś książką na leżaku, poleżeć sobie, poczytać, ale przede wszystkim spotkać się z ludźmi, porozmawiać. A mamy takie pragnienie zawsze pogadania ze sobą i myślę, że spotkania autorskie to są takim wyjątkowym miejscem i okazją do tego, żeby porozmawiać z kimś, kogo znamy z okładek książki, czasem z telewizji, czasem z social mediów dzisiaj, a czasem z anteny radiowej. Więc mam okazję, że stworzymy takie możliwości i stwarzamy. Na leżaku o literaturze nic nie zdradzę, nic nie powiem, ale możemy zdradzić się i opowiedzieć trochę o tym, co już wiemy i co jest potwierdzone. O kim i o czym będziemy rozmawiać literacko? To jest też ten moment, kiedy warto powiedzieć, że takie festiwale to jest tak naprawdę być może bardzo fajna alternatywa na to, żeby latem pojechać w ciekawe miejsca, ale także zmierzyć się z bardzo kompaktowym też wydarzeniem, który pozwoli nam po prostu złapać oddech, ale też szerzej pomyśleć, czy więcej pomyśleć o pewnych sprawach, rzeczach, które akurat nam w głowie grają. A co nam gra w programie literackim? W tym roku tak szczególnie jest złożony ten program literacki, bo będziemy sporo mówić też o Mazurach i o korzeniach tutejszych, chociażby prezes Izabel Szatrawską, która będzie opowiadała o tym, skąd się nagle okazało, że Kętrzyn już raz jest Kętrzynem, a nie Rastenburgiem, że mieszkamy tutaj i jesteśmy takim zlepkiem różnych narodowości, że możemy porozmawiać o poezji Bogumiłą Kielar, a też zaglądać do innych historii, chociażby z Anną Rybakiewicz, lekarka nazistów, chociażby takie powieści będziemy poruszać i rozmawiać o takich tematach, ale też poważne sprawy będą, bo Wacław Radzinowicz opowie nam też o Rosji, o społeczeństwie rosyjskim, którym się od lat zajmuje i pisze książki na ten temat. Będziemy mieli też okazję spotkać się trochę z pograniczem poprzez spotkanie z panią Prymaka, która też nam opowie o bieżeństwie, o tym pograniczu i o trudnych rzeczach, bo tak naprawdę te nasze takie rubieże, powiedziałabym wschodnie, to zlepek różnych ludzi z różnych stron. Wczoraj mieliśmy okazję wysłuchać koncertu Karoliny Cichej, która śpiewała nam po tatarsku, karaimsku, ukraińsku i po polsku. Więc jesteśmy też takim tygielkiem trochę różnorodności. To też jest dla nas ciekawe i wyjątkowe. To jest też wyjątkowa okazja, żeby doświadczyć raz, że spotkań z autorkami, autorami, ale także gdzieś odpoczynku, takiego momentu złapania oddechu. Pisarze, pisarki, koncerty, no i też warsztaty i animacje, bo to jest to, co też jest równie ważne przy okazji waszego festiwalu. Przypomnę, 7. Ełckiego Festiwalu Literatury i Muzyki, to także te spotkania, które w jakiś sposób zaangażują nas i podczas których możemy czegoś się nauczyć. Dokładnie tak, ale też możemy wysłać różnych historii, mimo że lato, ale trudnych, bo będzie Anna Bigont z tematem Nigdy nie byłaś Żydówką, a będziemy rozmawiać o tych rzeczach, które czasem do nas trudno docierają, bo wolimy coś gładkiego i przyjemnego, natomiast to są ważne rzeczy. A z kolei Mariusz Szczygieł nauczy nas rozmawiać z ludźmi, ja się czasem zastanawiam, czy tak łatwo jest rozmawiać z każdym z nas, tak? Dzisiaj będziemy sobie mówić, jak się otwierać na ludzi, czy łatwo jest się komunikować w tym dzisiejszym świecie i jak sobie radzić w tym świecie też, który jest przepełniony dzisiaj social mediami, a mniej może książkami, nawet powiedziałabym, chociaż moim marzeniem by było, żebyśmy jednak czytali i rozwijali się poprzez czytelnictwo głównie. Dokładnie tak, ale to mówi dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Dużo odbiorców wypożycza książki? To jest tak różnie. Mogę powiedzieć, że to jest procentowo mniej więcej około 18% mieszkańców wypożyczających, przychodzących do nas z jakąś potrzebą, bo czasem to są nie tylko książki, ale audiobooki, ale też kody dostępu do różnych platform, które zapewniamy naszym czytelnikom, ale też gry planszowe, bo mamy zbiór gier planszowych po to, żeby spędzić miło czas z rodziną czy z przyjaciółmi. Pani Iwono, to ja życzę, żeby podskoczyło co najmniej. No to nie szarżujmy tutaj ze statystykami, ale jak będzie tak 60-70%, to już będziemy zadowolone, prawda? Tak, ja zazdroszczę Skandynawii, bo oni mają taki wskaźnik 60%. Kto nie zazdrości czego Skandynawii? Siódmy Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki. Ełk będzie czytane, będzie grane. To jest festiwal pod naszym patronatem. Bardzo się cieszymy. Już się zaczął wczoraj, potrwa do niedzieli, więc ruszajmy do Ełku. Pani Iwona Deszko, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, która współorganizuje festiwal, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam gorąco. Ja tylko szybko jeszcze powiem i od Państwa będzie Michał Nogaś i spotkanie, na które się ogromnie cieszę. No pewnie o literaturze na leżaku z Michałem Nogasiem to dopiero będzie się działo. Uściski, serdeczności, trzymam kciuki za festiwal i zmierzajmy wszyscy do Ełku, a my teraz w Terra Cultura zmierzymy w zupełnie inną stronę. Nazywa się ten program, ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Przed chwilą Killa Beat Maker. Daliśmy sobie odrobinę oddechu muzycznego i z tego teraz nie zrezygnujemy. Jako że ustanowiłam, nie sama, ale też ręką piszących słuchaczy i słuchaczek, że przez całe wakacje, co tydzień, w Terra Cultura będzie się pojawiać włoska diva Raffaella Carrà, to teraz oczywiście nie może jej zabraknąć. Dzisiaj kolejny utwór w zupełnie innej estetyce. Mieliśmy w zeszłym tygodniu Sanremo, a teraz będzie Rosso. Raffaella Carrà. Ja z tego nie zrezygnuję. Zbyt dużo pozytywnych głosów jest za tym, żeby kącik Raffaelli Carrà pojawiał się co tydzień w Terra Cultura. No zobaczymy. Tak naprawdę ilość utworów Raffaelli, która moim uchem nadaje się do tego, żeby ją wyemitować, jest jednak ograniczona, ale póki co zasoby się nie kończą. Nie kończą się też zasoby, jeżeli chodzi o świetne wystawy. Ze mną już Dorota Monkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Młyńczak, Krupa Art Foundation. Do Krupa Art Foundation we Wrocławiu teraz zmierzamy. Dorota Monkiewicz jest kuratorką wystawy, której tytuł już wyjaśnia nam dość sporo, a jeżeli nie, to zaraz wszystko dojaśnimy. Fangor American Dream. To jest wystawa, którą już właściwie ci, którzy odwiedzili, mówią, że koniecznie do Wrocławia trzeba zmierzać. To teraz musimy trochę roztoczyć czar tego amerykańskiego snu. Czym jest amerykański sen w tym wydaniu? Dorota Monkiewicz, kuratorka. American Dream to było coś bardzo ważnego w okresie PRL-u. prawda? Ameryka była po prostu takim marzeniem o wolności, o dostatku, o pięknym życiu. I Wojciech Fangor miał ten American Dream, jak mówił, od czasów, od skończenia wojny. Tylko, że polityka wizowa Stanów Zjednoczonych była bardzo restrykcyjna po wojnie, a szczególnie w stosunku do obywateli krajów zza żelaznej kurtyny. Prawda? Ten kierunek, polityka antykomunizmu i powstrzymywania objawiała się także nie wydawaniem wiz obywatelom krajów demokracji ludowej. Nasza wystawa, ostatecznie udało mu się wyjechać i osiąść w Stanach Zjednoczonych w 1966 roku. Nasza wystawa dotyczy tego okresu jego twórczości, kiedy on już wyjechał z Polski i najpierw starał się o to, żeby przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Zajęło mu to kilka lat, po czym wyjechał tam. Udało mu się tam osiąść, zostać rezydentem, potem nawet otrzymać amerykańskie obywatelstwo. I zrobić tam dość dużą karierę jak na obywatela zza żelaznej kurtyny i artysty, który dostał się do tych Stanów po wielu latach starań, kiedy był już osobą w wieku średnim. To jest też taka narracja, którą właściwie moglibyśmy w Terra Cultura, mogłybyśmy toczyć przez 2 godziny o Fangorze, tylko kto by to wytrzymał. Ale to jest tak wieloelementowa postać, artysta, którego okresy, czasy funkcjonowania, też zmiany i zwroty akcji, jeżeli chodzi o materię, o sztukę i to w jakiś sposób budował swój artystyczny świat, no można by było mnożyć i mnożyć, ale tutaj wchodzimy w sytuację, która wyjaśnia się bardzo prostym, ale jednocześnie kolorowym i bardzo pojemnym hasłem opart. Z czym się mierzymy w kontekście opartu? Zauważyłam taką postawę wobec Fangora, żeby nie mówić o oparcie, tylko że jest to malarstwo optyczne. Jednak wtedy, kiedy Fangor przebywał w Paryżu, jednak tworzył w środowisku artystów opartowskich. A szczególnie artystów z Wenezueli, Soto i Dieza. To byli artyści, którzy zajmowali się kolorem w przestrzeni w ramach tego szerokiego nurtu opartu. Myślę, że opart nie wybrzmiał tak w Polsce, jak on wybrzmiał właśnie po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Częsty przypadek. Ponieważ opart był związany z akceptacją, czy w ogóle zachwytem nowymi technologiami, a także technologiami informatycznymi. Opart ma bardzo wiele odmian, jak malarstwo takie szukam polskiego odpowiednika, ale chodzi o serialność sztuki, motywów, które są pokazywane. No i także oczywiście o złudzenie optyczne, bo opart z jednej strony ma w swoim zapleczu taki optymizm nowoczesności, cywilizacyjny optymizm z jednej strony, a z drugiej strony skupienie się na takich naukowo właściwie opracowywanych wtedy reakcjach ludzkiego organizmu, a szczególnie jego zmysłu wzroku, na to, co pojawia się jakby w polu widzenia. Więc to są jakby takie dwa aspekty. I obydwa też są widoczne w twórczości Fangora. Natomiast właśnie w Polsce zawsze te, bo mamy tam jakby jakieś przejawy wizualizmu, powiedzmy, to nigdy nie jest tak precyzyjna sztuka i tak po prostu materiałowo zaawansowana, jak to się dzieje w przypadku tych artystów, chociażby skupionych wokół galerii Denis René w Paryżu. O, dokładnie. Od razu mi się przypomina, bo skoro jesteśmy we Wrocławiu, wystawa, nie pamiętam ile to lat temu była, kuratorowana przez Stacha Szabłowskiego, przy okazji właśnie festiwalu Nowe Horyzonty, które także trwają i także na wystawę sztuk wizualnych kuratorowaną przez Stacha Szabłowskiego teraz można zaprosić, ale nie o tym mówimy, bo przypomniałem się praca, która dokładnie działają tak jak prace Fangora. Czyli, że stajemy, potrzebujemy na to trochę czasu, stajemy przed obrazem i dajmy sobie 5 minut, 3, 10, żeby poczekać i zobaczyć, co ta praca w nas uruchomi. Bo co może uruchamiać Katarzyna Młyńczak? Oczywiście same dobre emocje. Nie no, czy no uruchamia w nas zdecydowanie tą pulsację i takie złudzenie optyczne, więc to, o czym teraz mówimy i można przeczytać, to się naprawdę dzieje, tylko trzeba sobie dać, ja myślę, że nawet może kilkanaście sekund już wystarczy, żeby w to wejść. Ale też myślę, że na tej wystawie, co dla wielu osób, które właśnie obrazy Van Gogha się kojarzą jednak z tymi kołami, mogą się też jakby mile zaskoczyć, że są też inne prace z tego okresu, gdzie jednak zaczynał, i to są monochromatyczne prace, które są jakby moimi ulubionymi na wystawie. A dlaczego? No właśnie dlatego, że są inne, że jest w nich wiele niedoskonałości, które widać absolutnie, ale jakby no to złudzenie dalej jest, ale widać jakby tą drogę poszukiwania, że te pierwsze prace są właśnie takie nieostre, ale nie wiem, tutaj pani kurator umie je określić. No widać, że to są jeszcze takie jakby eksperymenty z tym... Z materią, tak? Ale to jest i ciekawe, dopiero bo... potem są jakby już super zaawansowane. Tak? Eksperyment zawsze jest ciekawy, bo potem, kiedy mamy takiego artystę, no Wojciech Van Gogh, mówimy, słyszymy nazwisko i myślimy sobie, o kurczę, już nic nowego się nie dowiemy. Wspaniałym artystą był, to tak jak z tymi wieszczami w literaturze. No, można by było odmieniać przez przypadki wystawy, nagrody, miejsce w historii sztuki, albumy i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy tego Van Gogha chwycili tak dłońmi w kontekście tej wystawy i powiedziały, co nam Van Gogh jest w stanie podarować dzisiaj w kontekście pójścia na przykład do Krupa Art Foundation? No, w ogóle ta wystawa skupia się na doświadczeniu tych obrazów Van Gogha. To nie jest wystawa nie jest to retrospektywa, nie pokazujemy obrazów z różnych okresów jego działalności, a to były różne okresy i miał bardzo różne w różnych momentach czasu zainteresowanie, jeżeli chodzi o sztukę. Tutaj po prostu skupiamy się tylko i wyłącznie na obrazach optycznych, czyli na twórczości, która została zapoczątkowana w 1958 roku Environnement raczej, pod tytułem Kompozycja przestrzeni, która miała miejsce jeszcze w Warszawie, która nie spotkała się z pozytywną reakcją w Polsce. Zbyt nowocześnie było. Tak, to było zbyt oryginalne, ale już 3 lata później on się znajduje w Wiedniu. I jakby dalej jakby penetruje te problemy, od których zaczęła się kompozycja przestrzeni. Które zaczęły się w kompozycji przestrzeni. Ale widzimy tutaj bardzo mocno, że podłoże tych poszukiwań jest konstruktywistyczne. I to widać w tej pierwszej sali, o której wspomniała Katarzyna, ponieważ tam są takie obrazy zatytułowane square, czyli kwadraty, w których on na różny sposób rozstrzyga jakby czarno-białe powierzchnie, tak można powiedzieć. I tutaj trzeba pamiętać, że on był wcześniej w Stedelijk Muzeum, robił tam wystawę razem z Stanisławem Zamecznikiem, kolejną taką aranżację, a w Stedelijk Muzeum były po prostu obrazy Kazimierza Malewicza. I czujemy w tych obrazach jego własnych, Van Gogha, że gdzieś tutaj ta inspiracja nastąpiła. A druga kwestia jest taka, bo ta geneza jest bardzo istotna, dlatego o tym tutaj mówię, że właściwie jego koncepcja malarstwa przestrzennego została wypracowana w środowisku architektów, co znowu wiąże się nam z tą konstrukcją i ze sposobem pojmowania przestrzeni. Więc ten sam początek wystawy, to jest American Dream, to myśmy o tym nie powiedziały właściwie, że ona obejmuje okres, kiedy on wyjechał z Polski w 1961 roku i już do niej nie wracał, tak? Do 1973 roku, czyli obejmuje okres właśnie tej twórczości malarstwa przestrzennego czy malarstwa optycznego. Skupia się tylko na tym, w związku z tym jakby potęgujemy jakby wrażenie, które to malarstwo wywoływało. On miał bardzo ciekawą koncepcję tej iluzyjnej przestrzeni malarskiej i my próbujemy doświadczyć na tej wystawie tegoż właśnie zagadnienia. Ponieważ on uważał, on analizował tą przestrzeń malarską i uważał, że mówił o tym, że jest przestrzeń jakby negatywna, przestrzeń malarska i pozytywna. Obydwie są iluzyjne, tylko negatywna to jest ten, to jest to, wchodzimy w ten obraz i tam przedstawiona jest jakby umownie jakaś głębia na tym obrazie według schematu perspektywy renesansowej zbieżnej. I to była ta negatywna przestrzeń. A pozytywna to jest ten moment, kiedy przestrzeń jakby obraz wychodzi w sposób metaforyczny, tak samo iluzyjnie, przed płaszczyznę obrazu. Tak? Kiedy te kolory jakby dzięki tym zastosowanym technikom, czyli przede wszystkim bezkrawędziowości, temu, że te obrazy mrzą po prostu farbą, oko ludzkie odbiera, że one jakby dzieją się przed płaszczyzną obrazu. Więc jeżeli chodzi o to, co chcemy zobaczyć na tej wystawie, to mamy doświadczyć tej właśnie pozytywnej przestrzeni iluzyjnej. Doświadczajmy. Ja teraz chyba nie mogę niczego innego zrobić, tylko zaprosić do tego doświadczenia, bo raz, że mierzymy się z wielkiej klasy artystą Wojciechem Fangorem, wpisanym już znakomicie w historię polskiej, nie tylko polskiej sztuki, ale przede wszystkim to doświadczenie to jest coś najważniejszego. Ja już mam takie doniesienia i wróbelki ćwierkały, że po tej wystawie naprawdę można przechadzać się i 2 godziny, może nawet 3, zatrzymując się przy poszczególnych obrazach, ale jeśli tylko poddamy się temu zdarzeniu, które pozwala nam zostać na dłużej przy pracach, w tym wypadku pracach Fangora. Zatem cóż, no nie możemy zrobić nic innego, tylko zaprosić Fangor American Dream, Krupa Art Gallery we Wrocławiu. Do kiedy? Aż do 20 października zapraszamy, więc przez sezon letni i piękną jesień. No i to jest też świetna informacja, szczególnie, że jeszcze zdaje się, że w tym momencie Wrocław sztukami wizualnymi stoi. Mamy świetną wystawę w pawilonie 4 Kopu, czyli oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tam Maria Pieńska-Bereś. O tym za tydzień z Jarosławem Suchanem. Jest także wystawa towarzysząca festiwalowi Nowe Horyzonty, tutaj pod kuratelą Stacha Szabłowskiego, o którym już wspomniałam. Więc warto sobie... W 3 galeriach, to jest tak. Ogromna wystawa. Ogromna wystawa, więc warto wybrać się do Wrocławia, zaglądać tam i podążać chociażby szlakami sztuki. Czyli co? Ruszamy na Fangora? Tak, zapraszamy, tak. Zapraszamy. Dorota Monkiewicz, kuratorka, Katarzyna Młyńczak, Krupa Art Foundation. Wystawa we Wrocławiu, a teraz kultura ma się ku końcowi. Ja nazywam się Agnieszka Opszańska, dziękuję bardzo za te 2 wspólnie spędzone godziny. Agnieszka Łukasiewicz dbała, żeby wszystko tutaj pięknie się nam uheblowało, a Rafał Wodziński, żeby pięknie się wydało. No to cóż, ruszamy z kopetka z Moody Manem. Do usłyszenia za tydzień. Jenny.